الخطاب من صنفين كذهب وفضة من عيني وضعن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجوامس استحاب ننا ويحصل من أم نصاب من صنفين كنار صنف يبوك بين نوع ألل نكتي ذهب أك فضة نار صنف لكي نوع بغخان مودي عين عين يدكوه نقد ميبالي ورس أك خالص موي يويار وضعن للمعز خريط دانا من عندك بي نيوم نيار تي نوو بي ني واخ غنم وبختن بخت گليمي نيار جيغن لاي دون يو خاني ريو پينكو لا دان ام اي خراسان اك دال لا دان ام للعراب مو اند گليمي عرابي موي گليمي ني خام تي ريو عرب اك ريو ي تافالوك عرب با تي سوو جانت وبقرن نق بقر موي يري موي ام تي سونو ريوي موميت استحابن mana zustihadin boromuk andandola mana desna ko bolek ilal jawamis ci jamus so amé nangami nak amna yu bakkar amna ngami jamus te bolen bare mum bolé mumat fan wer kon am nga nisab ñaar fukki xey ñaar fukki bey am nga nisab ñetti boxtu ñaari irab am nga nisab alqamhu lish'ir lisulti yusar kadhal qatani wazabib wathimar alqamhu bale peppom yusaru danañu ko mujjal des nako tafitam sara yusa sara bi maana damma dananek li sha'iri ci sha'ir lorsh ak liñu pep muñ wax sult sult nak turam lañu xam xamunu ko aynan xamnañu sha'ir aynan ak qamh waye sult mom xamunu waye tam moy dugub yi nga xamni jage dund yi nga xamni ci pep yi nga xamni seen njariñ danaka ben la li nga man ci bi man nga ko ndax yoyu ku ci ne man nga ko def mburu man ko def ciere ñu dal di diro ma ngi melni sunu tiñ ak sunu dugubu suuna ak sunu dugubu sañu yoy yeb da nga leen di tafale ndax li nga man ci bi man nga ko ca be kada naka nonu al qatani xeti ñebbe yi dañu leen di tafale de nga te xet yu bare la zabib reseñ ay xet la waye dañu leen di tafale simaru meñat yu ci ne tandarma it xéti tandor mayu bare la man nañu len tafale ci meñ ah du waxon nañu ni ci abhasi buntu asaka mana liñ ci wara set limon nañu ci itam nak masrifam mom lañu mujjon wax ah banu jëgé xaw nawul mal biñu koy def ak biñu ko dul def kën du ko def ci ay jaama ci fas ci ayani ah waxon itam wan waxtu lay don nan lay day denga lañ cey jëlet nu muy toll bu teñ buñ ko ci jëlet kuñ ko fañ koy joxe moy lolo dess masrifuha masrifuha defu kayo asaka al faqir moy ñu jox ko ku ñak wal miskin yoy yar nak ku ci gëna ñak khilaf la amna ñu ni faqir moy ki amul dara dara dara aslan miskin moy ki am lo xane doy ko am ñu ni det faqir moy ko xani amul lumat nisab ñi ni faqir moy ko xani amul lu ko dundal at miskin moy ko xani la shay'a lahu aslan fa sakana anil harakati fa summiya miskin sakana anil harakati al maliya ghazin kuy def jihad dafa top laye je rek juroom ñett yi mu lib lay lim ku nekk ci ghazu jihadul islam dañ ko ci jox lu mu wacce dem ak di wa'idqun ak gorel bat mana nit man na genné asaka fek jam buñuy jaay mu jënde ko ko ngir yalla wala um lil muslimin du tax mu mom wala u ba mom ci bopam ndax jënde wu ko alali bopam neena dal asaka manes na ko jël jënde ko ay jam gorel la amilun kuy liggey ci asaka dan man na ca lek mana ñu bu fekke amul ben sifa ci sifaat yi nga xane mom la alquran ni nañ ko lim nañ koy jox asaka ludul amal bi kon fayul je liggeyam rek la ci am lolou moy limuy lek amma bu ko fekke muy faqir nañ ko fay ba yegal bu fuqara ya wa taala le sen loxo mu dik taala loxo su fekke and ak lolou ghazi la jihad kat yi buñu dikke momit mu and ak ñom da ca doon liggey nañ ko fay legi jihad da cey dem nañ ko ca jox mona wa yakhudul faqir bi wasfihi wala bi awsafi madinun ku yari bar diko fay gannaaw bu joxe lamu amon ba mu ca dawale alali bopam jamu dese te mu teemat nañ ko ko motalel bu amul dara nañ ko ca fayal ndem du alali faj mu don jël di foye ci alali jabb mu'allaful qalbi ku ñuy minal xolam diine yefar la yo xamne boba ku len do nax ak alal danañu bayyi diine jëñu nek dugg l'islam kon fofu occasion def alali asaka mu ngoro mën nañ ci def asaka wala ki doora tuup te degeerul lool ñu bëgg ko defal lu mëna saxal xolam ci diine loolu mom jamono bu nek war na mëna am wa muhtajun akku loru gharibun kuy doxandem aaju wona ndimmal ndax xeyna musafir la bu tak ci digeenti bi ndax amatul luko jallale koku bu fekke ñuy jox asaka ndem gor la julit kuñ ci mëna wax nak dana la ni na fekk koku gor la julit la koku danañu ko jox lu mu mëna joté ahraru islamin fekk mbolem ñinu lim juroom ñetti ay gor lañu julit lañu mana ñuy ay gori l'islam ku ci ne gor la teyit julit la nang walam yuqbal nangu ken nangu fa nak murib kulay sik sakalo ki mo dal man ko jox way nak woruma gor lam det ah ki de xawma julit lam det koku neena nangu nala worni gor la nala worni julit faslun zakatul fitr neena muddi kor sa' lay don sa' nu mu tollu ñaari kilo arba'atu amdad bi muddi nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mil'ul yadayn al mutawassitatayn la maqbudatayn wala mabsutatayn ndax so qabdo kaf du def lu bare soko basto du def lu bare soko won khotale kallal ko fofu lay def lu bare watajibu dana war mom zakatul fitr an muslimin ci julit pour mu gennel ko bopam mana yajibu an yukhraja anil muslimi nafsihi waman wa an man ñu gennel ko kep ko xane tulibas laaj nañu julit bi rizqihi ci wërsegam yon dafa ko ni ki ya ko war dundal ndax jabar la wala dom yu ndaw ay wayjur yo xane yoru ñuy alal ku ñu war dundal nak min muslimin te fek minum bayan te fek ko kay julit jabar ji bu de yefer ya koy dundal waye do ko dinel mu duko jambi bu de yefer ya koy dundal waye du tax na jom min motax muni waman turiba bi rizqihi hala kawnihi min al muslimin bi julli aish al qawmi neena alal jeñ koy gédé moy li ëpp ci dundu nit ñi ci at mom bu féké sunu aaday réew xeyna ciéb mo fi ëpp bon nañ ko ci génné ak xéetu ñam mu doon nak luy lay génné asaka li tokhne ngir na mëna doy hurran kuy gor musliman kuy julit fil yawmi ci bitu eid bi bisu koori bi daal li tokhni lutax mu ni batu toni man ko tokhale ci waxu yenen ali salatu wassalam bañu netti aghnuhum an tatwa fi hadha al yawm de nga miskini yalwan katile fegal len len wondeluk bisu tay ndax bis bi bisu teranga la fetu julit la te ki meuna fetu kat moy ki am lu mu japp ba nopi ki jappul ci dara ku fetu ya fetu way mo bokul ci fet ke xey yor batom di yalwani koku fetu kon nañ ko fegal lolou neena ci bis bi motax nak mu laaj nga jox ko ko teel bul ni damay julli ji ba ñew da nga fekk momit mu yalwani waye dañu bëgg nga jox ko ndax mu doy lu baña wëndelu bobu bis yalna fekk nak yalla di déssal doy lu ci xoli jami ba ku am lo lek ci bis mana dalal sa xet ah miskeen betam su fekke mom am luñu ko jox lu bare bare du doy lu momitam taxatu ko melni ki nañu bëggoon ci miskeen كتاب الصيام صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كتسع حجة ولا نخين حجة حجة أك حجة سودي وحجة الوداع بتيبو نخين الوداع ولا نغني وداع حاجي جي حجة أك واوغي جي وداع ولا وداع يب fataage kasra baxna ci mom la am kuni fi ha wa wawi hajjatil wadaa'i al fathu wal kasru bila niza'i kendo ci werante hajjatu acci bopami man nga ni hajj wala hijj riwayat hafsa an azim walillahi ala an-nasi hijjul bayt nafi jang hajjul bayt naka nonu hajjatu hijjatu wadaa'u wa ahra neena jurom ñent fani tebeski sop nañu ku leen wor la jëk bisu fukeel bi mom kenn duko wor bisu wa ahra rawatina ci ciofelu worgi al akhiru bis bu mujji ba nga xani mom lañuy tuddé bisu araf tax moy tombé hujjaj ñuy taxaw taxawayu araf ci bisu jurom ñenté kazanaka nunu al muharram wéru tamkharit ko ko mëna wor sop nañu ko lek wa ahra rawatina ci ciofel gi al ashir bisu fukel bi moy bisu tamkharit bu ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال نينا ويرنك يار دانكو تخصخ برؤية الهلال تي جس هلال جس غوخاني نيار نيو ماندو كو سخال تي سونو مذهب امنا نيو كو مانا سخال تي كين كو ماندو ولا مبولو مستفيضة مو خامني يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة ño xani sen deppo ci wax lu dul deug ci aada da mustam bu ñu ne gis nako dotuñ ci set ndax ñi ñu mandu lañu wala ay gor lañu wala leneen yoy yeb deg deg mom bu fekke ni jumhurun nas mana lu bari ci nit adat bu neexatul lim ñoko gis koku ken mëna tu ko wedd donte duñu ay ñu mandu sam aw bi 30 wala mu mat ci lim mana fan wer yo xani qubaylan ci yel benam tuti mana tasghir qabl mana luko jitu ses ci mom moy baraxlu dafa mat fan wer motax mune aw bi 30 qubaylan mana ci baga xani moko jitu ses ci mom te moy fi kamalin ci mat ñu lim baraxlu bawu mat fan wer neena koku kat su kenn gisul lu bok ci weru koor kenn deggu ko ci at du te saxna ndax weru qamari du jeegi fan weri fan mu فرض الصيام نية بليله وترك شرب وترك وطء شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذننا وعيننا وانف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب نينا فرض الصيام فرتي كور موي نية أبيين بليله تيغوديم كور ييبكو آجور ييب ييب fok bi ngay wor dal bala fajara dik nga dawal sa yene bala beccëk bi aksi bu lolu amul koor gi mom wëratu ndax ñak na farata te farata jaamu yalla bu ko ñak boba yaqul aywa ku de wëru ramadana batay nonu ndax koor mom fok yene daw yene bi nak ci koor farata dana ci wax ne la dan yene dana ni waniyatun takfi lima tatabu yajib illa an nafahu man dana wax ci kanam ni ben yene man na doy so famale yene bi ci koor gi wala lu mel ni koor koor gi dana ko wax ci kanam ni gep koor go xani fokk nga sosale ko dal ben yene ci njal ben ga man nga ko ko ëmbal watarku wat in ñaarel ba al amali faratay amal te moy tark wat in bañate lal li anna tark amalun tark fi'lun aywa aywa wa tark wat in ak bayyi bañate jote jigen ngir koor bi shurbin shurbihi nanam nana bu mu nan wa aklihi lakam dakoy ba wal qai'i waccu it dakoy ba bu mu ko def diko tay ma isal shay'in andak jotale darra lil mi'ad bamu ak ci ak kol bir kol ci bir ci mbak banca jotale darra lo xani qad warada day ñew min uzunin joge ci ban banu nop aw aynin wala ban banu bakan aw bet aw anfin wala mu jaar ci ban banu bet dik ba ci bir amma bu joge ci gimiñ ken du sartu mu ak ci bir bu joge ci gimiñ su dikke ba ci boole te muy lo xani lo xamni yumkinu tahliluhu mana dara man na ca rusé niki ndox lu toy wala ñam wala lenen bu dikke ba ci furokh gi rek koor gi yaquna lo xani la yatahallal lu melni ben bulung ben per reccion dug ci batu nit ba ci boole gi waye jallul ba ag ci bir ba xana dafa gennat koku mom du yak ko lolou nak baña jotale dara gogou waqtatu ak bayyi yimune won nako bayyi wat ak shurbok ak yoy yep pour mu nek koor gi meuna bax moy dana ko bayyi waqtatu lu'i fajri waqtu wi fajaram dik ila al-ghurub ba ca saw jant digante bobu mom moy koor gi lolou lepp nak muni wal aqlu fi awwalihi shartul wujub wal yaqdi faqiduhu wal aqlu khal fi awwalihi ci njel benu bis bi ngay wor ba fajar di dik fek ya nge khal oku shartul wujubi moy shartu wargas mashrut nak du mana am te shartam amut kon su khal amut kor gogu du man am ko xane bi fajar di def ter fek ko khal waruk bobu koruk bobu bis waratuko te suko woron gannaaw gaad du tax mu nek kor kon nak ku ñak xel luy atem bu koor ge de nafi la mo xam way bu de farata fokk mu fay ko lol la ni wal yaqdi nafi faqiduhu ka ñak xel tang bi fajar di dik donte amna xel gannaaw gali des ci becc wal haydu mana sawman wa taqdi al farda in bihi irtafa wala haydu regal ci jigen mana sawman tere na koor lu mu ca tere tere na wujub warul adenga tere na wer la yu'tabaru shar'an tere nak dagan fa huwa haram yett yoy yep regal da ko tere wargi ak wergi ak dagan gi yep subabana wa taqdi borom regal bi day fay elek al farda kor gi farata gi na fi la mom waru ko mu fay waye gi farata nak mom a dana ko fay benen inirtafa ci ko ndegam dagnna fankuna mom koor ga bi ci regal ba amma bu regal bi fankul kooram nak mu boole regalam ak koolam ma lol man na nek waw su fekke ni mom yalla dako ma lol man na nek waw su fekke ni mom yalla dako mu setat mu wor beccuk bi yalla musal ko ci mu jekeeti ba guddii mu gis ko su yobbo sax fanano mom way ba fajar dik non la jappo ba regalam mat koku yalla ko may sax bobu koku kon koram ngir na regalam ngir lol la ni motax mo andi charte bi ah ndegam koor ga fankuna ci regal ba ñu ni wa ah koor na mu nak na mu meuna ande ak regal du ko fank moy anam gi ma wax ku yalla dimbali ba nga xani guddi rek la ko gis koku mom sansam wa yukrahu al-lamsu wa fikrun salima da'ban min al-madhi wa illa haruma koor nak amna yu koy yak waye amna yu dañ ko sib nak mom wo yukrahu dananyu sibal ko war dananyu ko bagn te du tax koor ga yaqu baye dal beggunu ko dananyu ko sibal lamsu lal jigen wa fikrun ak diko khalat ak xelam di rabat miru jigen ci xelam bañu bamuy yam ci bet moy yar yoyu mu tudd salima fek dañu mucc min al mazi ci genu mazi adaban ci ada mana yoy yar dawul tax musula tax masiyom di dik ah kon bobu lañ ko sip bu bu xamé ni du ko taxa def dara wa illa su fekke woru ci muccu ci xamul ni mom du ko te def dara moy wor na ko ni dana ko taxa def wala mang koy sikki sak de nga kon bu ko defé haruma haram nañu yoy yar waye dañu haram waye koor gi yaqugul bala yaqu ah mu am bil fi'l legi su fekke ni xamul dana ko taxa defam de dafa arab waye yaqagul bala yaq nak mu am bil fi'l su mazi dikke bis ba yaquna su ca man yu dikke nak bis bi yaquna te day kafara wa karihu zawqaka qidrin wa hadar ghalib qai'in wa zubabin mughtafar batay sibal nañu ko wor zawqaka qidrin mos lu melni kawdir guñuy togg ak loni mel luy amuk tiaf ko dal ku wor diko mos ba xamna tiaf ka ga demé mu dor ko yebbi ba wonu ca dara lolu yakul ko ram way dañ ko sibde barena lu ko kuy togg ndogu di def nak ñaare barena lu ko togg kat def way dañ ko sib amma bu dara demul nak taxul ko ram yakku amu ca bakari ci bel wa hadarin ak njangat waxi chaahan yu bari yu dikul dara te fek dara aramu ca da aramu ca wax koku sibal nañu ko ku wor day wañi yola ghalibu qai'in lu recc ci waccu nak borom tey wa zubabin ak lu recc ci wenj sarax dem muqtafarun luñu balela galibu qaybi su fekke dara delul te teyuko won bi muy ñew lolu lañu jéggelé nañu ko dara neeku ja du ko taxafay du ta ah waye nak bu dara delo de bakar amu ci waye dana fay bis غبار صانع وطرق وسواك يابس نسباح جنابة كذا غبار صانع بتي تي ليغا خامني دارا نيكو جا غبار صانع فندوب كوي لغي لو ام فند مو خام تي ازين لا كوي لغي ولا فنين دنگ ولا لومو دون دال لو خاني داي لغي تي لغي بي داي اندك فند موم جيغلي نك مو خام ازين لا ci ciment wala ci farine wala ci lumu doon wa turqin ak pendu yon nit di ci jaar fek dafa wor pendu ba diko dugg ba dugg ci biram yoyu balé nañu ndax yu naqare dawla wa siwakun yabisun soccu bu kong ku wor diko soccu itam manam dagan na ci besu soccu bu toy xip nak lañu sip ndax day bare ndox te saf waye ala kulli halin biñu sibbet bu toy bi bu fekke wonu ca dara dara yaqul koram isbahu janabatin khiyal janaba sangu ko ca guddi ba fajar dik ba ca ñew fekk ko ak momit dagan na yaqul ci kor gi dara dagan na ci bi nisbati li sawmi yaqul kor ndax kor likoy yaq moy janaba ju nara xew sababu janaba ji xew te fekk fajar si jot banop amma su fajar si jot fek sababu janaba ji xewna ba janaba ji togna ñaka sanguga yaqul kor gi su sangul won ba jant so jotewul ak kor ga dara ci julliya lañuy wax kay la ko yon di wax ak mom waye kor gi mom waxu ci dal mom lañu isbahu janabatin kaza wa niyyatun takfi lima tatabu yajibu illa an nafa'uhu mani' lañu don tafwidal jëm ci place bi ni won dana ñew mom la mo ñew ben yene waniyatun ben yene takfi dana doy kor lima ñeel gep kor go xani tatabuhu ak seselem toftale ba mu ag yajibu day war baña melni koru nafile koku bula nexe wortu elek nga baña wor kon bis bu ne day doon yene bop waye bu fekke ne kor gu ñu wara toftale ramadan la wala kafaratu zihar wala kafaratu alqad wala nisar wer sangam nisar na wer sang wor wer sangam wala ay bis sangam dama ko nisar wer bis sangam ba bis ba del yoyu sañato ko doganti kon ben yene man na la ca doy illa annafahu ludul su daqe kor ga mani'uhu lay tere kor masalan su fekkoni jigena ko nisaron wala muné ci ramadanam waye regal dikkel ko mu dog wala nit ki woron febar dikkel ko mu dog wala nit ki woron ab wayasu tukki dikkel ko mu dog koku suko defee ben yene bu jekk bay dogna budé motali il faut mu sosat yene bu bes bu meuna yeggale li dess ci koor bi ñu ni waaw keyu tukki nak ndax dog ci tukki dagan na andak ci bel li qawlihi ta'ala wa an tasumu khairul lakum denga gannaaw bu mu daganale min ayyamin ukhra fay koor ga yenen bis waye mu ne nak wantasu mu khairul lakum seenu ko war day mo len mo gën ci yeen kon def len ko mu def li gën nak ni ah man de dog dagan na waye nak yalla ne wor ge gën man damay wor andak sama tukki ñu ni koku ñu ni ko momit day bu soobe yalla du te bu ñib ci fokk mu bessel yeen li anna jawazal fitr ka wuqu'i ndax daganu dox gi ko sari amay ah ka wuqu'i ndeng de wa ba'da jawaz al-fitr fa sawm yushbihu at-tatawu lolo tax bi nga xamene dogi dagana koor gi nekatul par force kon niro nak da do kooru nafila la lol la ni doyna walis farata nam ndax ciosan bi farata wolon tukki bi mo dagana lon dog dogul nak ngir di def li gën waye teewul melna na yorna atep ko dog ndax sañon na dog ben yene bobu nak mom dotu doy kon fokk mu besal yene bu ñewé wa niyyatun takfi lima tatabu yajibu illa an nafahu mani نودب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه نودب سوب نانيو تعجيل اكغاوي لفطر تي دوغو خاني رفعه موي ديندي كورغا سوب نانيوكو وخوني ني سوب نانيوكو دالدي تيالا رير با ريغ كوكو تاخول نيو نون كاي لولا تاخلي كورغي ريك تي موي وانا دارا سوب نانيوكو سودي اي تمرا دومي تاندارما موم لا نيو غنا سوب ndax roy ci sunna wayla lu am halawa lenen su lu am nexay amul niki sukar ngat dog ci ndoxu tahur li annahu aqrabul ashiya'i ila al halal so amul yu nex yoy nga dog guxe ndox ndax yi dagan yep neñu ndox dal mo ci gëna yomba daganal kenn ko gis lu mu neew neew doole ñaare leg leg man na am lu ko dagan ci ndox kadaaka naka nonu ta'khir suhur yeexal xad ba xamni guddigi ma ngi bëgg jeex momit tabi'ahu topna yoyu soppi kon ku wor najeel xadam ba xani fajar soretul mom lañu gëna sopp ndax hikma xad buñu ko sété moy taqawi sa'im denga degeer lu ki wor day degeer lo xad bi denga ba jëm soddu loru lolo lolul tax sunna sopp xad tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka ah lolo tax sunna sopp xad nada taxit mu sopp nak nga naje ko ndax te liñ ci bëgg ci naje gi la gëna mëna amé ñaar wa illa suñu doon reer nga ni man légui lay xad ñu reer teud yow itam nga xad teud ah ba nga yew fekk suba fajar di jot yaangi xifaat te nga na ra kontiné ndax xad nga ba nopi jëm jant bu so kon yow hikma biñu bëggoon ci xad sa xad bi amuko ndax degeural la doleel la ci becc ak bi lañu bëggoon te yow bi nga yew fekk nga sa xad res lolu moy manam sop nañu yéxe xad ba xani guddigi li ci dess bare ci man aftara al fard qadahu wal yazid kafaratan fi ramadana in amat li aklina wa shurbi famin awli al mani ولو بفكر او لرفض ما بني بلا تاول قريب من افطر الفرد كدكور فرتا قضاه دكاي فاي اك نومكو من دوغي مو خام دوغ ارام لام غو دغان دكاي فاي نيت من دوغ فرتا غو دغا بي بلا لور غو متتي دي ديكل ولا مو دوغ تي لو تاي كون وليزت وليزت نيوك نك kafaratan kafara ci faygi in amada su taye dog su ko teyul ah mu fay bis ci waxu ulama wi am ñen ñu ni dedet su fekke dafa le do def li wolof di wax juubu amna ñu ni bis ba doyna ko ngir hadith bani inma at'amahu rabbuhu wa saqahu ma denga man anam ko waxe matmon ba moy ku dog ci sahwan ci joom te lol la nuy wax joobu faqat tamma sawmuhu qaram matna ba tax amna ño xamni joobu ci koor du tax ñu fay bis na yok kafaratan in amada su taye dogu su ko teyul kafara warul te fekit nak bam ko teye fi ramadana muy ci weru koor su fekke genen kooru farata la go xamni du ci bir weru wi niki bisu kooru farata la doon fay gannaaw bu koor jeexé mu tey dogu dana kafara su fekke mo tay dog gamu dog ci ramadana mo tay dog gamu dog denga na do muni nak na doli kafara bu fekke ci ramadana la tay dog ci ramadana la amma bu tay dog gi te donul ci ramadan xana koru niser la won wala koru kafaratul qatl wa dhihar mu dog ci bis duté day yaq mu tambalat waye waxuñu ni bis bobu da koy kafaralat bu fekke bor koor bu mu doon fay la tay dog ci it batay lolou du ko andil genen kafara xana fayat bis bi ndax dana wara fayat bis bu bolé ak pay gu jëgga muy ñaar wala dedet bisu ciosan ben ba rek lay fay lolou lañu wut wa in amada ndem tay na dog ay bu fekke ci bir koor la doget waye tayuko batay koko tam kafara du ci am xana yann ulama